آیا تعجب کرد انجاکم که آمد به شما ذکر مند ربکم از طرف پروردگارتان علی رجول منکم به زبان مند از نسل شما لینذرکم تا بترساند شما را؟ یک مشکل امی است. هر کسی که کلمه حق بگوید میره در کلمه حق فکر من میکنند، در شخص فکر میکنند و بدبختی انسان امیجا شروع میشود. کسی که بر تو کلمه را گفت در قوانین کسی ندیم ولو که طفل کوچک بوده باشد، در عظمت پیام ببین. این مردم بدبخت رفتن نه خدا را چرا فکر پیغمبر میدن، چرا ملائکه را بر من نمیفرستن؟ پیغمبر باید یک انسان اینطور قوی باشد و دیگه باشد کسی خود دیگه فکر را کرده میرفتن. علی رجول منکم به زبان مردی از نسل شما لینذرکم تا بترساند شما را و فرو یاد کنید جعلکم چون گردانید شما را خلفا جانشینان من بعد قوم نوح بعد از قوم نوح علیه السلام و زادکم فی الخلق بسطا و افزود برای شما در خلقت بسطا گشادگی در قوت و در طول عمر. دو چیز را الله برای شما داد، یکی که جاگزینتان کرد به عوض قوم دیگر. مردم قوم نوح مخالفت شریعت خدا را کردند، الله اونها را ختم کرد. تلک امتون قد خلق، این مردم هم گذاشتن آلی اطلاع درست بگیری خود اصلاح بکن. برای شما خداوند مدام دو چیز را دارد، یکی که قوت برکنداد در خلقت بسیار قوارای قلبی رو چابک و صحتمند بوده، دوم گشادگی در روزی برکنداد، این هم مردم در شما دارد. یک تعداد روایت های اسرائیلی وجود دارد به نام با او باید تصحیح شود. میگن که اتون مخلوقات در زمین بودن که سرشان با آسمان میخورد، دو سنتر، سه سنتر بودن که با کنش علت هستن. در حدیث صحیح میگه که حضرت آدم علیه السلام طول قد 60 ذراع بود، 60 ذراع بود از حضرت آدم علیه السلام. بعد نستش روز باروز شد خود شده را این حالتی که ما شما داریم به اصلاف مزد خاص را میشه که انسان ها اینجور زندگی می کنند ولی به درخت خوردی می روید به این شکل نیست. به نام اگر 50 سال پیش 100 سال پیش انسان ببیره مردمان قدیدتر بودن نسبت به ما، بعدا که می روید کوچک شدن می روید ولی به 200 متر 300 متر ایش کسی هم نرسیده. بعضی قبرها را ما اگردیم برون میگیم چند متر بیشتر نیم چند متر حضرت آدم علیه السلام که به حدیث صحیح میگه که 60 ذراع است، 60 ذراع 30 متر هم اسلام 30 متر شد شد وقتی که اون 30 متر شد این 40 متری از کجا شد؟ یکی غلط است که بیش صحیح میگه و زادکم افزود برای شما که خلق در خلقت وسطتن گشادگی و درو یاد کنید آلا الله احسانهای خدا را لعلکم تفلحون تا شما رستگار شوید. نعمتهای الله احسان الله را خود یاد بکنید لعلکم تفلحون تا شما رستگار شوید. قالوا گفتن اجئتنا آیا آمدی پیش ما لنعبد الله وحده تا عبادت کنیم خدا را وحده به یگانگی و تنها و نظر بکتر ما کان یعبد آباؤنا آنچه که پرستش میکرد پدران ما. مشکل در اینجا بود چندین خدا را یک خدا بسازیم و نصر بکنیم که بکنیم واسمیه یه دوستهای خدا شده میشه میبینیم دیدی مردم همیشه کرمیش نمیده تو مردم و داره یکی بخوان پس میگم ولی اصلا این شده میشه شده میشه مخلوق خدا در حقش دعا بکن دیگه هم میخوان که قوار رابطیش به الله بلند شد. انشاءالله شما هم میفهمیده که رفتن به سوی خدا و قرب خدا یک حرکت لایتناهی است. اگر که کسی دوست خدا باشه باز هم ضرورت به دعای ما شما دارد، گویا که دعا به این رفت مناظر نزدیکش میشود این منظرها خلاص نمیشود به نظر باز هم محتاج است مخلوق بهش زیارت کنید چی بکن؟ دعا برش بکن پروردگار رفت مناظر را نزدیکش میگردن به بهترین کار نزدیکه این کار را بکن. این کارا نبود که علاقتی این کارا نبود که بیبینی هستن از این خاطر مشرکین چی گفتن بارش؟ آمدی قال اجئتنا آمدی پیش ما لنعبد الله تا عبادت کنیم خدا را وحده یگانه و و ندارم آنها میعبود آبارونا و بگذارم آنچه که پرستش میکردن مدران ما در این صورت میکرد بسیار کلام هستند. و این آباد بیار به شما به ما تعید ما آنچه که وعده میتونی ما را این کنه من صالحین اگر هستی از رسولان بدبختی یک انسان همیست که با خدا نکرد بکنن و با حساب بیار دیگر این اتن به ما را بزنن و پیش الله باز مشکل نیست سخت عذاب به نازم میکنن. قال گفت حضرت هود علیه السلام قد وقع علیکم من ربکم رجسٌ و درستی که ثابت شد علیکم بر بالای شما من ربکم از طرف پروردگارتان رجسٌ و عقوبت و غضب و خشم. الله به واسطه از اینکه در مقابل الله اسم بیعظمی میکنی برون بیارش رجسٌ و غضب عقوبت خدا و خشم خدا بر بالای شما ثابت شد. اتجادلونی آیا مجادله میکنید با من فی اسمای در باب نامهای چند سمیتموها که تعیین کرده اید شما انتم شما و آباد و پدران شما ما نزل الله اتجادلونی آیا مجادله میکنید با من فی اسمای در نامهای چند ناما را گفتم مالی کلام کلام سمیتموها که تعیین کرده اید آن را انتم شما و آباؤکم پدران شما ما نزل الله فرود نیاورد از خداوند متعال بها بر آن و تعیین آن من سلطان هیچ دلیلی این دلیلی را نیاورد این دلیل را الله نیاورد. فانتظروا پس انتظار کشید اینی معکم من المنتظرین من نیز با شما جمله منتظران هستم. شما من انتظار بکشید ما هم انتظار میکشم من انتظار عذاب شما را میکشم شما منتظار از این پیام میکنم بگیره. و انجینا رو پس نجات دادیم او را و الذین معه و کسانی که با او بودن و کسانی که با او در عقیده بودن نه در مجلس به رحمت منا و رحمت از جانب خود همه که عذاب میانند و اعتداد نجات پیدان این هم رحمت خدا هستن کسی که ایمان میارد این هم رحمت خدا هستن. پس نجات داریم حضرت هود را و الذین معه و آنان را که با او بودن در عقیده به رحمت منا و رحمت از جانب خود و قطعنا و بریدیم از بیخ کندیم دابر الذین کذبوا آنانی که تکذیب کردن آیات ما را و قطعنا قطع کردیم بریدیم دابر الذین کذبوا به آیاتنا آنانی را که تکذیب کردن آیات ما را و مکان مؤمنین و نبودن مؤمنان بایستان بیخ کند کردیم از بیخ کشیدیم نسل آنان را که تکذیب کردن در دین ما دیگه بعد از زمین برداشته شدن. قرآن به اینجا مشتار میدهد اگر پیام پیامبران را قبول کرده نشد و قطعا عذاب برن به دین کذب و بی آیاتنا در گذشته هم ما از بیخ کندیم نسل و عقیده و فکر آنان را که با آیات ما تکذیب کردن و ما کانوا مؤمنین نبودن ایمان والا نبودن معتقد. و الى ثمود و ارسلنا الى ثمود فرستادیم به سوی قوم ثمود اخاهم برادر سبیلشان را صالحا حضرت صالح را. قال گفت یا قوم ای قوم من اعبدوا الله بفرستید الله را ما لكم من اله غیره نیست برای شما هیچ معبودی جز وی. قوم ثمود در منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی میکردند و داستان آنها را قرآن کریم در سوره هود و شعرا و قمر و شمس بیان میکنند. ثمود پسر عاد بود که خلیله ثمود به او منصوب میشود و حضرت صالح علیه السلام در پشت پنجم اولاد ثمود میباشد. و الى ثمود و فرستاد مقام ثمود اخاهم صالحا برادر ایشان صالح علیه السلام را برادر در دینشان نبود برادر در مصد. قال گفت حضرت صالح یا قوم ای قوم من عبدالله بپرستید خدا یا قوم عبدالله ای قوم من بپرستید الله را الله معبود بر حق را بپرستید معبود بر حق را ما لکم من الهی نیست شما را هیچ معبودی غیره جز وی قد جاءتکم بینة من ربکم هر آن آمده است به شما بینة من ربکم دلیل محکم روشن و واضح برمدکم از پروردگار شما. از جمله چیتن؟ هذه نعمت الله لكم، این مناشکر خدا آفرید برای شما، آیتن به حیث معجزه و نشانه و ضرورها، پس بگذاریدش تأکل فی ارض الله تا چرا کنند بشرد در زمین خدا، و لا تمسوها بسوء نرسد خدا هیچ بدیه و یخذکم، پس آفرید بگیرد شما را عذاب حلیم عذاب در دهنده. خود مردم گفتیم یعنی در حالتی که تو ما را رسوی خدای واحد بالا شریف میگی از تو راست میگی یک مالا شکر را پیدا کن که از این نیستن که او برای کل ما چی بکن شیر بکن این کارا بکنه ما ایمان نداریم. حضرت صالح علیه السلام دعا میکنه الله همه تو میکنه از امون سن برش شد مالا شکر پیدا میشه یک روز این مردم را کل قریه را شیر میدار ولی در عوضش کل آب از قریه را بود یه به این مردم باز آب نمیدونه. این هم در حقیقت هم نعمت خدا بود و هم معجزه حضرت صالح در رسالت دیگه میشن. از خداوند این مطمئن چه قرحیم هست، چه قرحیم هست به خاطر که ما با کوفت برا برده تمام آسایش شده در خدمت انسان قرار بوده برش مکیه بکنان ای را تا بشرد در زمین خدا و لا تمسوها بسوء نرسد او را هیچ ضرری اگر رساند فیأخذکم پس آن را بگیرد شما را عذاب علیم عذاب در دهنده و اذکرو یاد کنید جعلکم آن وقتی که گردانید شما را خلفاء من بعد عاد جانشینان بعد از قوم عاد قوم عاد از بین رفت از او باید رفت بگیرند شما آلی بیورش آمدید و بوعکم و جازت شما را به ارض در زمین تتخیدون من سهولها می سازید از زمین نرم آن خصوصاً تعمیرات بلند منزل را از زمین انبار در دست چی جور می کنید؟ تعمیرات قشنگ و قصدها را جور می کنید و تنحیدون جبال بیوتن و می تراشید کوها را خانه ها از کو به خود خانه جور می کنید و از بروز یاد کنید آلا الله احسانهای خدا را بلا تعطاو فی الارض مفسدین تباهی نکنید در زمین مفسدین فساد افکنان در زمین فساد افکن نشده. این قوم سمود مردم بودن که یقینا بسیار از نظر ساختمان و جور کردن تعمیرات و بسیار قوی آیا که وقتی که محاصر شدن برود عجیب است یک خانه است در 3 متر 4 متر سی دانه پنج تر از گذاشته شده کاملا سخت پیشه جور کرده کلکین های بسیار عجیبه وقتی که در داخل خانه شادن داره ای آشپزخانه شادن ببینه ای سالون نشستن شادن ببینه تحجم بکنه کلی سنگ های هسته که چطور انتقال یافته و چطور تراش شده و چطور ای زیبا گذاشته شده یقینم که انسان میدونه که مردم بسیار عجیب بودن در باب ساختمان دست بسیار بلند داشت که آیا تحجم بکنه که نه فابرکه بود نه شکل دیگری بود و با چه مقبولی و ظرافت خاصی خانه خود را یاد کرده در داخل غارهای شاد که کو تراش کرده او شاده که بسیار زیبا هستند بسیار مقبول هستند و یک جایش من رفتم باور بکنه که تعجب انسان میکنه که این خانه را جور کرده ما چرا که افتاب در اومدش به شکل عجیب داخل میشه این هم عجیب هستند خداوند مطلب به این مردم اینکه استعداد داده بود و در رابطه با ساختن زندگی مادیشان اما فکر رو به خدا کرده بودن ولی آخرت فراموش کرده بودن آیا همون سیستم روان هستن خود فکر مادر ما وزارت ساختن خانه ها شدن فکر قبر جور کردن و آخرت جور کردن فراموش شدن و نه تنها که این احسان خدا را باید قبول میکردن عبادت خدا را میکردن ولی عمل با مطارم کردن از خانه با خود با لکن حضرت صالح علیه السلام در صبح که ببینید الله شما را جای داد این تو جای برداد که در تخیدون این سهور یا قصور از دشتای تو بر خود قصر جور کردید و تخیدون جبال بیوت از می تراشید کوها را خانه ها و گروه آلا الله نکنید احسان الله را و لا قصر و تباهی نکنید که الارض در زمین مفسدین فساد افکنان خال الملک باز اشراف گفتند باز دشمنان پیغمبران گفتن الذین استکبروا کسایی که سرکشی کرده بودن از قوم او کل اشراف نه او اشراف که سرکشی کرده بودن من قوم از قوم رو للذین استضعفوا مر آنان را که ضعیف گردانیده شده بودن. استضعاف چی را میگن؟ کسی به زور ضعیف شود، نیروی دستش بگیرد. این زن فعلا ما در حالت ضعف هستیم، به زور ضعیف کرده شدیم، وطن اشغال است، وقت ضعف شدیم، شور بخوری بندی میکند. یعنی اینه میگن للذین استضعفوا مر آنان را که ضعیف دانستن ایشان را، لمن آمن من هم، کسانی که ایمان آورده بودند از ایشان، از تعلمون ام صالح مرسل مرد آرمیدن که صالح فرستاده خدا است از جامعه پروردگارش، مرسل فرستاده مردی از جامعه پروردگارش. قالو گفتن اینا به ما اصیده ای مؤمنون، بله هر آن ما و شریعتی که حضرت صالح آوردن مؤمنون، ما معتقد هستیم و پیامی که حضرت صالح آوردن ما به او ایمان آوردیم. قال گفتن، قال الذين استكبروا گفتن متکبران انا بالذي آمنتم به، هر آن ما به آنچه که ایمان آوردید شما به آن کافرون، منکر هستیم. آنچه که شما به آن ایمان آوردید ما به او منکر هستیم. و خاطر اینکه این انکار خود را در عمل ثابت بکنند، فعقر الناحته، پس زخم کردن، پی کردن، کشتن، از منقطع آن مادر شطور را و عقر عن امر ربهم، و تجاوز کردن از فرمان پروردگار خود، از فرمان پروردگار خود تجاوز کردن. و قال گفتن یا صالح، ای صالح دینا بیا برای ما به ما تعیدون همون چی که وعده میتونی ما را این کنیم من المرسلین، اگر جمعه پیغمبران رسیم، اگر جمعه پیغمبران رسیم بورد ما عذاب برای ما بیا. وقتی که خودشان عذاب را قبول کردن، خودشان با پیغمبر ستیزه کردن و معجزه الله را سخت کردن، پیش کردن، قطع کردن، و اخذت و مزوشت پس گرفت ایشان را از رشت و زلزله. در سوره هود میگه و اخذت و مصیحه، آواز سخت اینها را گرفت. در سوره فصلت فا اخذت و مصیحه و العذاب هول، آواز بسیار سخت اینها را گرفت و بسیار زلزله. بیش الله که فا اخذت و مزوشت زلزله اینها را گرفت، یعنی مرحله به مرحله عذاب سخت انتقیل میخورد. یک آواز سبب ایجاد زلزله شد، این زلزله سبب چی شد؟ یک حرکت مهمی میشد که با واسطه از اینا فعصب و فیدار اینجاستیم، پس گردیرن با وقت صبح فیداریم در خانه هایشان جاسمی مرده با زنده افتاده، با زنده افتاده وقتی که زنده سر خود مردن دیگه نتانستن با قامت خود استاده شد، جای با جمعه در برد بستن من روی خود خودن. و تولا عنهم، پس رو بگردانه عنهم از ایشان رو بگردن، ای مؤمن، ای بیدین. و قال گفت حضرت صالح علیه السلام یا قوم، ای قوم من، لقد ابلغتكم و تحقیق رسانیدون به شما رسالت ربی پیغام پروردگار خود را، و نصحت لکن خیرخواهی کردم برای شما، ولکن لا تحبون الناصحین، ولکن دوست نمی داشتید، دوست نمی دارید الناصحین، نصحت کنندگان را. پیغمبر خدا علیه السلام مانند حضرت صالح علیه السلام در غزوه بدر سر مردگان مشتکین ساد شد، گفت که یاد به ابن ربیع، شیبه ابن ربیع، ابو جهل حکم، آنچه که الله به ما وعده کرده او را به حق یافتم، آنچه که الله به شما وعده کرده شما به حق یافتید. حضرت عمر رضی الله عنه آمد گفت یا رسول الله، آیا مردگان ما شناخت؟ پیغمبر خدا میگه در این حالت اینها از ما بده خوبتر میشناخت. حضرت صالح علیه السلام هم با مردگان از اینا رفت و از تا چند که لقد ابلغتكم رسالت ربی، پیغام پروردگار را به شما رساندم، و نصحت لکم خیرخواهی هم برای شما کردم، ولی شما مردم بدبخت لا ولکن لا تحبون الناصحین، ولی جز نمی دارید نصحت کنندگان را. در شرق اردن و قبیله سدوم او را مبعوث می‌گردانند و هدف از بعثتش همان اصلاح عقیده و اخلاق مردم باشد. همیشه پیامبران خدا وقتی که مبعوث میشن اهداف اولی و ثانوی در دعوت خدا، بعد پیامبران میآید اصلاح میکنند هم عقیده را و در پهلوی عقیده بحث مفصل را در رابطه با اعمال مردم و چگونگی روابط از اونها ایران تصدیق کرد. میبینیم که حضرت لوط علیه السلام آمد هم عقیده باطل شرکی از اونها را تصدیق میکنند و همچنان در باب روند اخلاقی از اونها مسیر ثابت و درست و ارزشی انسانی را برشان توضیح میدهد. الله میفرماید و لوطن قال لقومی و فرستاد حضرت لوط را چون گفت برای قومش اتأتون الفاحشه، آیا میکنید عمل زشت را؟ آمدن میکنید به عمل زشت و قبیح؟ ما سبقتون بها من احد که پیش از شما نکرده با آن هیچ قبیله من العالمین از عالمیان. او چیست این نکن هر آن شما را تحتون رجال می روید به سوی مردان شهوتن به شهوت من دون نساء غیر از زنان، بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما گروه مسرفان هستید، گروهی که بی جای خود را در چیز خلاف اخلاق و روند انسانی خود را مصروف کرده اید. جواب مردم اما کان جواب قومی نب جواب مردم او را جواب قوم او الا ان قال مگر آن که گفتم اخرجوهم بیرون کنید ایشان را من قریت خود از قریه و دیر را این نهم هر آن ایشان اوناتون یتطهرون مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند اوناتون یتطهرون مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. نتیجه رد دعوت حضرت لوط علیه السلام و انجینا او بس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را الا امرأته مگر همسر او کانت من الغابرین که از باقی ماندگان در آنجا بود، از باقی ماندگان در عذاب خدا بود. و امطرنا علیهم مطرا و امطرنا علیهم و بارانیدیم علیهم بر ایشان مطرا باران سنگ را فانظر ببین کیف کان عاقبت المجرمین، ببین چی گونه شد آخر انجام گناهکاران، چی شد آخر انجام گناهکاران. قرآن کریم پیامبران را می‌فرسته به خاطر تصحیح هر آن عملی که سبب بربادیشان شود، چی بربادیشان در دنیا و چی بربادیشان در آخرت. بنان تضمین کننده تعالی اخلاق و اعتقاد است. حضرت لوط علیه السلام وقتی که این پیام را به این مردم داد که شما اتیان به مردان میکنید و این عملتان عمل زشت است که قبلا مردم به اساس فطرت انسانی خود چنین کاری نمیکنند، ولی این مردم پیام را قبول نکردند، بنان اعمال ناروا و قبیح زمینی بدبختیشان را مصاحب کرد به اندازه که و امطرنا علیهم مطرا، الله سرشان باران سنگ را نازل کرد. ببین که عاقبت انسانهای گناهکار چی شد. مسئله لواط و همجنسگرایی که فعلا در دنیا عنوان شده و برایش مبارزات صورت میگیره و این را هم یکی از حقوق های بشر عنوان میکند، اسلام با چنین روان، با چنین اخلاق و با چنین روابط سخت در تضاد و حتی این یکی از وسائلی که خداوند متعال با آن مردم ها را عذاب میدهد برمیشمارد. همونم دیده شده که علمی لواط است و اینی همجنسگرایی است که زمینه ای را برای میکروب ایدز مساعد کرد. علمی گذیختن لگام شهوت است که اصلا جای خود را پیدا نمی کند، سبب بربادی مردم شده. بیش از 45 میلیون انسان به یک مرض مهلک مریض هستند که هر آن لحظه خود را در حکم مرد می‌بینند. اسلام برای تداوی از این اثر پیامبر را مستوی را معنا می‌کند. در ادای شریعت اسلامی فقها و علما در بلوغی مسائل فقهی و با اختلاف نظر برای تصحیح از این عمل نکاتی دارد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که کسی که لواطت میکند با این انسان جزای تعذیری باید داده شود و این جزای تعذیری در دست قاضی مطابق و روند زمان میتونه تدبیرش بکند که او اعدام است یا بندی کردنش است و یا هم تسکیت اخلاقی از نفر است مطابق با روندی که اداره. هر کجا ما به طرف بدبختی بیشتر کشانده شود حدیث که احکام سر این نافذ می شود، دامان یا به زیرش لنگ کرده می شود یا از جای بلند انداخته می شود یا دیوار سر شفه شده می شود این هم احکام است که فقهای بزرگ ما شما در رابطه به این اصل نظر دارن، مانند امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک. ولی عمل از خلاف دین، عمل از خلاف اخلاق و خلاف مروت، چیزی که انسان را از اصل مسیر خود کناره میزنه و سبب تساند جامعه نیم، بلکه به سبب رکود جامعه انسانی و اسلامی میزنه. بر علاوه که امراض دیگر را هم برای انسان میدهد. به اندازه بدی هست که تاریخ اشاره میکنه که این مردم بدبخت اول حضرت جبرئیل امین علیه السلام اینا را میگیرد، مثل که بیل در مبین یک کرد بزنی خاکش بلند بکنی، با این تمام خاک و هستی و دارایش بلندشان کرد. وقتی که بلندشان کرد به دیگر روی رازد بسش باران سنگ را هم کرد و چون این عذاب اینا بدبخت شدن و از بین رفتن. اول سنگ باران بود، بعد از اون با دیگر روی خانهایشان شد و همچنان زندگی ابدی بدبختی را نصیب حالشان که مایه عبرت ما شماست. الله در قرآن ذکر میکنم این هم گروهی بود که قد خلق گذشت، این هم گروهی بود که گذشت. آیا سر خود فکر بود که تو در کدام گروه هستی؟ تو هم نمیذاری در کدام ایمان داخل میشی؟ و الى مدین اخاهم شعیبا و ارسلنا الى قوم مدین اخاهم شعیبا فرستادیم به سوی مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام. حضرت شعیب از سلاله مدین بن ابراهیم علیه السلام در جنوب اردن زندگی میکند، یکی از شهرهای شام و مردم تجارت پیشه، مردم پیسه‌دار بودند. ولی بدبختیشان در چند نکته بود، یکی که به ملائکه خدا را پرستش میکردند، در باب عقیده ای را هم بدبخت بودند، و بدی دیگر چیزی که در تجارت خیانت میکردند، همیشه مال غلط را به نام مال خوب میدادند، همیشه در متر چیزی را کم میکردند، در ترازو نقص میدادند، پولا میگرفتند ولی کم به مردم میدادند. پیامبر خدا حضرت شعیب آمد از دو باب را اصلاح میکنند، یک قول عقیدهشان که یک الله را عبادت بکنند، در پهلوی دیگهشان باشند که خیانت در تجارت نکنند. و فرستادیم به سوی مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را. قال گفت یا قوم ای قوم من عبد الله بپرستید خدا را، ما لکم من اله غیره، نی شما را کدام معبود غیر و کدام معبود غیر الله دیگه برای شما سراغ نداره. قد جاءتکم بینتون ربکم، هر انا آمده بر شما بینتون دلیل روشن ربکم از طرف پروردگارتان، و اوفوا الکیل پوره کنید پیمانه را، فاوفوا الکیل پیمانه را پوره بکنید، وزن میزان و وزن ترازو را اگر به پیمانه هم چیزی میدهد او را هم پوره بکن، و اگر تر به ترازو چیزی را طول میدهد او را هم درست شایی میشه در نظر بگیم. ولا تقسمات اشیاء هم ولا قسمت این برای مردم هم اشیاء هم جنس هایشان را، جنس هایشان را پوره پوره باید برش بدهیم، تکر را کش نکن، کشش نکن که در هر متر باید 2 سانتی 10 سانتی باید تو برای خود بگیری. ولا تفسدوا في الارض بسبب فساد عقیده و عملتان، تبایی در زمین ایجاد نکنه، ولا تفسدوا في الارض تبایی نکنید در زمین بعد اصلاح را، بعد اصلاح را، بعد از اینکه این زمین جور شده به احکام خدا، این زمین آباد شده به خلقتی که الله داری در این دنیا پیدا کرده، باران منظم می شود، شب و روز منظم می شود، فصول منظم می آید، انسان ها منظم کلام می شود، در این دنیا نظم است، بساس اعمال و شیطان بی نظمی را ایجاد نکنید. و بکن اینکه تابع نظم بوده باشید، تابع شریعت خدا بوده باشید و در اشارت و در عبادت خیانت نکنید، خیر لکم، بهتر از شما را این کنتم مؤمنین، اگر هستید مؤمنان، اگر مؤمن هستید خیانت را از خیانت دست بکشید. ولا تقعدوا بكل صراط و ننشینید به هر باب توعدون و تصدون، که بترسانید مردم را، بترسانید مردم را به گرفتن مالشان، سر هر جا نشین که مردم را بترسانید که در دکان میرم به اساس مجبوریت را که والا مدن خامدن خدیگه وای باز فریب مرا نکن، این رقم کار نکنن. و تصدون و باز ندارید مردم را عن سبیل الله، از راه خدا، از راه خدا مردم را باز ندارید. من آمن بیه، کسی که ایمان آورده به او و تبغونها عوجا و مجرد برای آنا کجی را، راه های کجی را برش جستجو نکنه. در حقیقت به توسط اعمال ناشایسته تان به مردم کجی را نشان ندهید، شما هستید که تجربه توسط اعمال خود به دیگران تعلیم میشید. هر ملت که غلطی میکنه ملت دیگر از یاد میگیرن. وذکرو و یاد کنید که کنتم خلیلا من وقتی که کم بودید، من وقتی که شما کم بودید و کثرتم و زیاد کرد شما را. مدین پسر ابراهیم علیه السلام این با ایلیا بنت لوط عروسی کرد. بعد از اون باز خداوند نعمتهای به این قوم بسیار زیاد اولاد داد، بسیار نسبش هم کلام شده رفت. و از کلو اید کنتون قلیلن، یاد کن وقتی که کم بودید و کثرتم، الله شما را از زیادی نصیب کرد، فرزندانتان زیاد شد. و اندرو ببینید کیف کان عاقبت المرسلین، چی گونه شد آخر انجام تباهکاران. ببینید که آخر انجام مردمایی که فساد پیشه بودن چی شد. شما هم از اونها عبرت بگیرید، نه در ترازو خنت بکنید و نه هم در عقیده. و اندرو ببینید کیف کان عاقبت المرسلین، مانند قوم نوح و ثمود و عاد، اینا رو در نظر داشته باشید. ولی بر ما هم این قرآن میگه شما هم نظر بکنید آنهایی که پیش از شما گذشته است. و این کان طائفه منکم، اگر هست گروهی از شما، آمنوا بالذی ارسلت به، که ایمان آوردن با آنچه که فرستاده شدن به آن، و طائفه و گروهی دیگر لم یؤمنوا، که ایمان نآوردن به آن، پس بیرو پس صبر کنید حتی یحکم الله، تا فیصله کنه خداوند متعال بیننا در میان ما و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است. حضرت شعیب علیه السلام برای مردمش آخرین نکته خود میگه که و این کان طائفه منکم، اگر از گروهی از شما ایمان آوردن، بلذی ارسلت به، با آنچه که فرستاده شدن به همراه او، و طائفه و گروهی دیگری لم یؤمنوا، که ایمان نیاوردن، پس بیرو پس صبر کنید حتی یحکم الله بیننا و بینکم، تا وقتی که حکم کنه خداوند در میان ما و در میان شما، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است. نتیجه را میگذاریم برای آخر.